چشم مخمور تو را حاجت مینوشی نیست. چشم مخمور تو را حاجت مینوشی نیست. سرمه چشم کم از داروی بیهوشی نیست. چشم مخمور تو را حاجت مینوشی نیست. سرمه چشم کم از داروی بیهوشی نیست. درد سر تا نکشی صایب از این بیخبران، درد سر تا نکشی صایب از این بیخبران، گوشه ای امن‌تر از خلوت خاموشی نیست. مپوش چشم ز رخسار همچو جنت دوست، مپوش چشم ز رخسار همچو جنت دوست، که نور چشم فزاید صفای طلعت دوست. از آن به خاک برابر نمودم خود را، از آن به خاک برابر نمودم خود را، که خاک سار نواز است ابر رحمت دوست. عاشقان دست چو بر طره جانانه زدند، عاشقان دست چو بر طره جانانه زدند، چه گره ها که به پار دل دیوانه زدند. امشب از عشق مگر آمده حرفی به میان، کاتش اندر دل شمع و پر پروانه زدند. آن گم شده که از کون و مکان بیرون است، گه در دیر و گهی حلقه میخانه زدند. تا شود فاش که زسرار ازل آگه کیست، تا شود فاش که زسرار ازل آگه کیست، و در این بعض کجا نقمه مستان زدند. این غزل آمد و خوش آمد و خط بطلان، به حساب خودی و دفتر بیگانه زدند. شود فاش که دسرار ازل آگه کیست، و در این بزم کجا نغمه مستانه زدن. این غزل آمد و خوش آمد و خط بطلان، به حساب خودی و دفتر بیگانه زدن. گنج 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. دوش در کنج خرابات نظام و دل و عشق، دوش در کنج خرابات نظام و دل و عشق، فال فرخنده ای از حافظ فرزانه زدن. حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرمی کو محرمی کو که فرستم به تو پیغامی Oh, چون می از خون به سبو رفت و گل افکن نقاب فرصتش نگه دار و بزن جام چند یا فرصتش نگه دار و بزن جایی چه از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنام چم وای جانم گدایان خرابان گدایان خرابات خدا یار شما چشم نامداری زنان چند یار دار یا زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. آنچه به سم رسید برگ سبز شماره 86 بود که با همکاری آقایان عبادی، محجوبی، تجویدی و بنان در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، صاحب تبریزی، نظام وفا، حافظ، عراقی. آهنگ چهارگاه، گوینده روشنک.